राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीना सर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण ममदार कृष्णार बोल ये सब मीठा रहता है। जो नाशवान चीज है वो अच्छी लगती है। रुपये पैसे मान बढ़ाई आदर सत्कार जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली व्यक्तियां वस्तु है वे मीठी लगती है। इसी से सब अनर्थ हो रहा है। सब एक ही बात है महाराज, आप मीठे रहो, यो वरदान दे दो, निहाल हो जाओ, भगवान अच्छे लगे। केवल केवल भगवान अच्छे लगे। ये बात मीराबाई ने कही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो और कोई मेरा नहीं, केवल आप हो। ऐसे भगवान अपने लगे, प्यारे लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे। भगवान में मन चला जाए, कामे नारी प्यारे जी में लोभ प्रिय जी में दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुनि राम। लोभ को दान लगे, भोगियों को भोग अच्छा लगे। ये लोभी को जैसे पैसा है, पैसा मीठे में मीठा लगे, पैसा पैसा की बात मीठी लगे, पर्स की बात है, बाप दे रहे देखा नहीं पर्स, पर्स बात अच्छी लगे, ठीक है सुना बढ़ जा देखा नहीं और दिखने की संभावना नहीं, उम्र भर में दिख जाएगा ये संभावना भी नहीं, पर है तो कैसे कैसे सोने मर जाओ भगवान मीठा लगे। भगवान मीठा लगे, आप मांगो भगवान से, और चीज भगवान से मांगने की नहीं हो। बेटा पोता माने, कोई कुछ माने, कोई धन मांगे, कुछ मांगने की चीज नहीं है। खास मांगने की चीज है मीठा लगे, दे दो जो वरदान महाराज। सदा ही आप बात मांगो। आप लोगों से बात कहूं एक ये विशेष कि आप इस बात को पक्की कर लो, दिन में रात में सुबह शाम सोते तो मैं उठते थे दो बात याद रखो, सोते समय उठते समय 2-4-5 मिनट तक भगवान प्रार्थना करो कि नाथ आप मीठे लगो, आपसे कुछ नहीं चाहते। दिवि वा भूवा मासु वासु नरके वा नरकांतक प्रकाम अवधीर्त शारदार बिंदु चरणों ते मरणे चिंतयामि। आप स्वर्ग में भेज दो, पृथ्वी मंडल पर भेज दो और बेशक नरकों में भेज दो। आपके सामने नहीं कहते, बेशक नरकों में भेजो, परंतु नरकों में पड़े हुए कि आपके चरण मीठे लगे। अवधीत शारदार बिंदु चरणों के मरने, अरे मृत्यु की अवस्था में भी, ऐसे संकट में भी आपके चरण प्यारे लगे, आप मीठे लगो, अच्छे लगो। बस यो एक ही वरदान सज्जनों, बहुत ही बढ़िया बात है ये, बहुत ही उत्तम बात है। शास्त्रों की, संतों की, अनुभव की बात है। भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, प्यारे लगे। भगवान मिले चाहे ना मिले ये परवाह नहीं, दर्शन दे चाहे ना दे, कृपा करे चाहे नहीं करे, सुख भेजे चाहे दुख भेजे, किसी अवस्था में भेजे, कैसे ही रखे, एक ही मांग हो कि आप मीठे लगो, आप प्यारे लगो, आप अच्छे लगो, ये एक मांग कर दो। ये सत्संग की सार बात है। अगर आप कृपा करो और ये मांग शुरू कर दो भगवान से, असली मांग तो भीतर से पैदा होगी तब होगी, तो असली के लिए नकली करो, करना शुरू कर दो, करना शुरू कर दो कि ये नाथ आप प्यारे लगो, हे प्रभु आप मीठे लगो, हे प्रभु आप अच्छे लगो, आप मेरे प्यार हो जाए। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसर आन, इसके समान कोई भजन नहीं है दूसरा, भगवान अच्छे लगे इनके समान कोई भजन नहीं है। मिले चाहे ना मिले, दर्शन दे चाहे ना दे, चाहे जहां आप रख दो वो हमेशा स्वीकार, एक मांग है आप मीठे लगो। हरदम आप मीठे लगो, ये दो दे दो वरदान, कैसी बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात मिली है ये, एक ही बस। ज्यादा बातें क्या सुनोगे, क्या करो, एक ही बात, भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, भगवान की चर्चा अच्छी लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान के चरणों का जल है गंगा जी एकदम प्यारे लगे, मीठे लगे, भगवान के चरणों का जल है, भगवान के संबंध से सब चीज अच्छी लगे, संसार भगवान का है, इसकी मालिक भगवान है, ये संसार भगवान का है, इससे प्यारा लगे तो बंधन नहीं होगा, अपने सुख के लगे प्यारा लगे फंस जाओगे, भगवान के नाते कुटुंब प्यारा लगे तो कोई हर्ज नहीं होगा, केवल भगवान के संबंध से प्यारे लगे, स्वतंत्रता से नहीं, फिर कहीं भी प्यार करो वो भगवान में होगा प्यार, भगवान मीठे लगे, संबंध भगवान का, भगवान के कारण से अच्छे लगे, नहीं तो क्या संबंध है आपके हमारे। एक बात याद आ गई, आप लोग मेरी बात सुनते हैं, आप मेरे में स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, आपसे पूछा जाए कि सिवाय भगवान के आपका हमारा क्या संबंध है, अरे भाई बहन सोचो, आप जो सुनने के लिए आए हो तो मेरे को सुंदर समझ आए हो, धनवान समझ आए हो, विद्वान समझ आए हो, गुणवान समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, भगवान की बात, नाता भगवान का है और कोई है, आप भी हमारे को अच्छे लगे तो अच्छे लगे तो भगवान के नाते और कोई संबंध है बताओ, और क्या प्रयोजन है, क्या लेन देन है, क्या तुम मेरे को आपसे लेना है, क्या मेरे को आपसे लेना है, क्या मेरे से आपको लेना है, भगवान की चर्चा करते हैं तो हमारे को अच्छी लगती है, आपको भगवान की चर्चा अच्छी लगती है, सिवाय भगवान की और क्या संबंध है आपका हमारा, कोई संबंध नहीं, जाति का, जाति का, वर्ण का, आश्रम का, कोई संबंध बताओ, तो ये संबंध उद्धार करने वाला है, और स्वार्थ का, भोगों का, संग्रह का जो प्रेम है ये पतन करने वाला, भगवान के संबंध से कोई भी प्यारी लगे उसे उद्धार करने वाली है, कल्याण करने वाली चीज है। सत्संगी भाई बहन भी आपस में प्रेम रखे केवल भगवान के नाते, मैंने ऐसा देखा है, पहले जमाने में मेरे को याद है कि किसी के ब्याह शादी होता, कोई काम होता, तो वो ब्याह के संबंध से अपने संबंध से निमंत्रण देते, और निमंत्रण रहा ये सत्संग के निमंत्रण है, आपको आना पड़ेगा, कोई जाति नाति कुछ नहीं मिलता, सत्संग में हम एक सत्संग के हैं तो हमारे वहां पड़ा हो बुलाते थे, ये मैंने देखा, उनको निमंत्रण अलग होता था, सत्संग लाते का सत्संग लिया हो, शेर जी को ब्याह और होता बांकुड़े में तो कलकत्ते से सत्संग जाया करते, और भगवान के नाते अच्छे लगते, यही होना चाहिए और कुछ लेन देन नहीं। हमारे क्या लेन देन आप बताओ, सिवाय भगवान के आपके हमारे क्या नाता है? माने नाते पर भगवान को जाना तो भगवान के कारण से ही संबंध हुआ ना आपका हमारा, और संबंध बताओ आपके कारण से भगवान का, माने कारण से यू मान थे हमारे मत ढोड़ो तो ढोड़ दो, परंतु विचार कर देखो कि सिवाय भगवान का और आप क्या का संबंध है? मारे कारण से भगवान का हुआ चाहे भगवान के कारण से मेरा हुआ, किस तरह से मान लो, परंतु संबंध तो भगवान को लेकर के है। आप बताओ, इतने बैठे खुली आपको दी है, हम खुली देते हैं अच्छी तरह से, अच्छी तरह से कहो आप, चाहे मेरे कारण से भगवान में है चाहे भगवान के कारण से मेरे में है, पर भगवान के सिवाय आपका हमारा क्या संबंध है, क्या लेन देन है आपसे हमारा? कहीं आप रहो कहीं हम रहे, और क्या संबंध है? पुस्तकें भी अच्छी लगे तो भगवान के संबंध से, आपको उपन्यास गल्प अच्छा नहीं लगता भगवान का संबंध रही, लोग जो पैसा कितना पैसा देवे लेवे बांचे समय बर्बाद करे, आपको लगे क्या क्या करें इनका, आग लगाओ क्या करें, हमारे भगवान की बात नहीं है, प्रभु की बात नहीं। भगवान राम जी को राजगद्दी हुई, सब लोग आए, देवता भी आए और दूसरे मनुष्य भी आए, भालू बंदर सभी आए, भगवान के जो परिचित राक्षस भी आए, सब लोग आए और राजसभा बड़ी भारी, भगवान की राजगद्दी हुई, सब रहे मस्त। तो जब लंका पर विजय हो गई तो विभीषण राजी हुआ, तो रावण का संचय किया धन था, त्रिलोकी में जो कुछ बढ़िया बढ़िया मणिया रतन से बढ़िया चीजें वो सावन रावण ने संग्रह की थी, वो रावण ने संग्रह की उन रत्नों की माला, वो विभीषण ने राम जी को विजय हो गई राजगद्दी हो गई, तो राजगद्दी में कुछ न कुछ ले जावा राजा जी के लिए, तो बड़े सच्चाव से वो ले गया भगवान श्री राम जी को, रावण की संचय की हुआ रतन उनकी माला राम जी को पहना दी, राम जी की माला अच्छी लगी, राम जी को अच्छी लगी तो देखो भाई गहना तो स्त्रियों को अच्छा लगता है, राम जी ने सीता जी को दे दी, आप पहनो, वो गहना तो पुरुषों की इतनी कोई बढ़िया नहीं होती, स्त्रियों को गहना बहुत, आजकल की बात नहीं कह रहा पुरानी बात सदा रही है, गहना स्त्रियों को अच्छा लगता है, और गहना अच्छा लगता है ये न्याय भी है, क्योंकि गहना होता है वो स्त्री धन होता है, स्त्री धन पर पति का भी अधिकार नहीं है, ना बाप का है ना ससुरे का है, ससुरे ने जो कन्या को दे दिया अब कन्या का है वो, ससुर का नहीं है, बाप ने दे दिया अपनी पुत्री को तो पुत्री का बाप का नहीं है, भाई ने दे दिया वो स्त्री का धन भाई का नहीं है, जो स्त्री को दे दिया चाहे शास्त्र से मिले चाहे पीर से मिले वो सब स्त्री धन कहलाता है, उसकी स्वतंत्रता है, वो दे तो पति ले सकता है, हक नहीं है। ये गहने की रिवाज इस बात से चली मूल में, लड़की वाले कहते हैं हम आपको कन्या दें हमारे गहना क्या दोगे, हमारी कन्या वो क्या दोगे, ये मांगते हैं पूछते हैं कि ये गहना देंगे, और पहले चढ़ाते हैं उसको मांगना कहते हैं, मांगना चढ़ावे, आपको याद है नहीं पता नहीं, हम तो पुराने रिवाज के जो पुराना आदमी है बोधा पुराना आगे आप जानो, तो मांगना चढ़ाया करे, कुमारी छोरी वे मेरे सास रेसू गहना आवे, मैंने कहे मांगणो आज काल है कि नहीं पता नहीं, बालक पर मेरी देखी हुई बात है। तो वो मांगने का गहरा पैर कर जावे तो सखी सहेलिया नहीं साहिनी ऐसा शास्त्र में आयो है छोड़ी हो संकोच सब पूछे अरे मांगो भाई अब करो तो ये मन में आनंद आवे, मारू संकोच हो मन में खुशी आवे, जन पैर कर जावे नहीं क्यों जावे, तो मांगनो है वो तो शास्त्र आया तो अब वो लड़की आई है। इस बाप कहता है हमारी पुत्री को क्या दोगे, क्या कहने दोगे, तो उस पुत्री का हो गया। ऐसे ससुर दे जो ऐसे पिता भी दे भाई भी दे जो संबंधी है नाने वाले वाले दे जिसको मायरा कहते हैं वो भी दे, मायरा दे तो अपनी कन्या को देंगे भाई हमारी पुत्री को देंगे वो देवे, उसका लड़का लड़की हो जाए तो छूचक देवे छूचक वो देवी कोशिश कर दे, इनकी रीतियां है। तो वो जो कन्या को दे दिया अब कन्या का है, पति सब कुछ मालिक है पर वो दे तो पति ले सकता है, हक नहीं है। ये हमारी रिवाज है पुरानी सदा की अनाधिकार से चली आ रही है, वो सब धन है स्त्री का है। तो स्त्री के पास में पैसा रहना धन रहना चाहिए इस नीति से कह कभी मेरी कन्या दुख न पावे किसी हालत में भी कष्ट न उठावे, इस वास्ते कन्या को धराते हैं। तो वो कन्या का धन हो गया तो कन्या किसी नाते दो हुआ तो कन्या का ही, ऐसे किसी नाते से संबंध हो हुआ तो भगवान के, सिवाय भगवान के आपके हमारे क्या लेने हैं। आप अच्छे हो धनी हो तो अच्छी बात, गरीब हो तो अच्छी बात, विद्वान हो तो अच्छी बात, मूर्ख हो तो अच्छी बात, भगवान की बात करे वो तो लगे अच्छा। अब धनी को क्या करें हम, भगवान की बात नहीं करो धनी हुए राजा महाराजा हुए क्या वो काम करे। तो वो माला भगवान ने सीता जी को पहना दी, जाओ सीता जी का गाड़ा पहना। सीता जी ने माला देखी कि माला तो बहुत बढ़िया है तो मैं किसको दूं, तो सीता जी का प्रेम हनुमान जी पर ज्यादा था, हनुमान जी माँ माँ कहते, बड़ी विचित्र है इन माँ बेटों का संबंध बहुत विचित्र है, बड़ी विचित्र है इन माँ बेटों का संबंध बहुत विचित्र है। हनुमान जी को माँ मिली रात थी रात तो माँ मेरी भूख लग गई, माँ को देखते टाबर को तो भूख लग जाए और टाबर को देखते माँ के पन आ जाए दूध टबर लग जाए, ये दोनों का कायदा है। तो हनुमान जी के माँ रूह गई फल बनाना चाहता है, अरे खन में खा लू टाबर ने समझा अंगड़ी लाए राक्षस बहुत भयंकर है छोटे से बन गया माँ के सामने, हनुमान जी बहुत छोटे से घर है एक कवा करे ग्रास कर जाए खा जाए नहीं राक्षस है तन कर भर माता मोह ना माँ मेरे को इनका भय नहीं लगता बिल्कुल, तुम अगर प्रसन्न हो अब माँ तो छोरो खा ले राजी हो जाए कुछ खा ले नहीं खा अगर सो जाए तो उठ रहे जीम लेकर रहे नहीं ऊ करे तो डंडो कर दूध ले और पैसो कर मोटर से बात तो पी ले पी सो जाए माँ राजी होगी कोई ना सर दूध पी ले माँ का तो कायदा ही है खिला कर राजी हुई। तो हनुमान जी को अब गया जो कह वो देख पाका पाका फल खाना खट्टा फल खावे मीठा नहीं हुए कंठ खराब हो जाए छोड़ेगा ठीक नहीं, इस मधुर फल खाओ भगवान श्री राम जी को याद करके जाओ और बेटा मधुर मधुर फल खाओ। और एक भाव दूजा भी वो इतना आया नहीं वो गए तो नीचे पड़े हुआ वो खा लो लड़ाई झगड़ा हुआ दो तो नीचे पड़े फल खा लो क्या हर्ज हुआ अरे पक्का हुआ नीचे पड़े ये फल खा लो तो नीचे पड़ा हुआ फल खा माँ ने कह दिया रोकड़ा उठा उठा नीचे जड़ा रूप होगी बड़ा बड़ा रूप अनुमान जी लेके आते उखाड़ के कर दिया। अब जमीन पड़ी है ना पढ़ो, अब जमीन पड़ी पड़ी है अब खड़े कुछ बात को देखा कि मेरा हनुमान है, भगवान का समाचार दिया महाराज, जिसके समान सीता जी के लिए कोई बढ़िया बात नहीं थी, सबसे बढ़िया भगवान ने बात सुनाई। अरे भगवान को सीता जी की सुनाई, सड़ंग ऋणी बना लिया हनुमान जी, सबके महाराज दाता है, ये ऋण दाता है, ये ऋणी है सब। लक्ष्मी जी के प्राण बचाए, लक्ष्मी जी ऋणी हो गया। सीता जी को बात राम जी की सुनाई, सीता जी ऋणी हो गया। सीता जी की बात राम जी को सुनाई, राम जी ऋणी हो गए। घर में रह गया भरत रह गया, तो उसको भी राम जी की बात सुनाई, वो ऋणी हो गया। सब लोग परिवार ऋणी है हनुमान जी का। तो वह दी जो माँ देगा कि भाई वहां तो हनुमान अच्छा है बेटा, वो तो बस खुशी हो गए। माँ बुलाया, माँ चल जाते पड़ गए, माँ बुला ले सभा में, इससे बढ़कर क्या आदर होगा, क्या सत्कार होगा। माँ ने वो मरा पढ़ा दी हनुमान जी को, हनुमान जी देखी बड़ा चौकी है जाकर बैठ जो दांचे तोड़ी उसको। तो वज्रमणि होती है महाराज, अरे हीरा होता है ना, हीरा को वज्रमणि कहते हैं। ऐन पर रख करके रूप घण मारे ऊपर से, तो घण में ऐन में बैठ जाएगा परंतु टूटेगा नहीं। हीरी की परीक्षा है, हीरा के बाद जो ऋषा ने चोट से सिर घन की को जाने पर आए मन की, चोट से सिर घन की ऐसा पक्का होता है। या हनुमान जी ने तोड़ दिया, कभी हनुमान जी कैसे तोड़ दिया, अरे जानी वज्र देह है दानव दान, जय जय जय कपिशूर, वज्र तो देह है, तो दान तो वज्र से कर रहा होना चाहिए, शरीर से दांत कर रहा। अरे देख लो सब, आप इतने बैठे हो, आपके शरीर में कड़ी चीज है दांत ही, और क्या है सुबंध करके। जो देह जिसका वज्र का हो तो दांत कितने कड़े होने चाहिए। तोड़ दिया देखा, ठग लिया। बड़े बड़े आदमी आए थे भगवान की राजगद्दी है, तो बड़े बड़े हीरों की परीक्षा करने वाले रिजल्ट जानने वाले आए थे, कि वो राजाओं ने संभा है, राजाओं के महाराजा है उसमें। उन देख रहे क्या कर दे, क्या दिया मैया ने बंदर को, बंदर को तो अमरूद दे जो खा ले अपना। ये हीरो के मारा मारने देने जो लोगों ने शाह नहीं गया, अरे क्या करते हो, क्या करते हो, पता है तुम क्या कर रहे हो। अब उनके तो देखना, और उन्होंने देखा, और इतनी कीमती चीज वो बोल रहा है, क्या है बंदर है, ये क्या करे बेचारा। पूछा है जरूर क्या देखते हो, कि मैं देखता हूँ उसमें राम नाम है कि नहीं, भीतर राम नाम। माँ दी है ना, माँ चीज दी तो बढ़िया ही दी है, माँ के दी विशेष बढ़िया चीज है। अरे बढ़िया क्या, उनके राम जी का नाम जो राम राम राम राम राम राम राम राम सब थे, इसमें राम नाम नहीं है इस बात में, छोड़ो क्या क्या करे। या माँ दिया तो अच्छी बात है, माँ दिया तो कहा तो खाने की दे, कहा राम जी की दे, और क्या चीज चाहिए मेरे छोरे की प्रेम आते, खाने की चीज दे दे बेटा, खा ले, अरे खा ले। तो कोई बैठा तो उसने कह दिया कि महाराज ये शरीर कैसे रखते हो आप, जब हीरे में राम नाम नहीं तो शरीर कैसे रखते हो। महाराज नख भी तो करड़ा हुआ है, दो नंबर में नख है कि नहीं, एक नंबर दांत है, ये जड़ सी गए। सीताराम जी बिरज विराजमान, और चमड़ा देगा तो अंकित चमाम देगी चाम राम का नाम के, सगरी चमने में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, अंकित तमाम देखे चंद राम राम सब में राम राम राम राम सब जगह से। तो राम बिना भी करते ही नहीं, तो राम जी का भगत होता है उसके तो राम जी ने हमें हीरा कीमती है, तो क्या करें कीमती पत्थरों का जिसमें भगवान का नाम ना हो। तो संबंध तो भगवान से है ना, बना भगवान की सिवाय और क्या बताओ। तो भगवान मीठे लगे, बस एक बात, जहां जाओ मांगो, तीर्थों से मांगो, व्रत करो, उपवास करो, जो कुछ करो, भजन ध्यान करो, मांगो यही कि भगवान मीठे लगे। भाव राम लागते मीठे तो नवरस और खटर शब्द हो जाते, सीठे निरतर हो जाता, जैसे ऊख में से रस निकाल ले फिर क्या है, फिर ऊख क्या है, उसमें रस ही है। तो राम के सिवाय कुछ नहीं है। इस वास्ते हम भी मीठे लगे। ये बात है भक्तों की, तो ये मांगने की बात बढ़िया बात बताई महाराज, दे दो ये वरदान, हरदम आप मीठे, हरदम मीठे लगो। कामे नारी प्यारी जिमी, लोभे प्रिय जिमी, दाम जिमी जिमी तिमि रघुनाथ निरंतर। ये निरंतर पर लगा कि ये में गलती होती है, ये निरंतर नहीं रहता। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा, आप निरंतर प्यारे लगे। अब सुना रहे भाई, बनो माने प्यारा लगे। ब्याह में तो बना है नहीं बंदरा सुनो। बनु मान प्यारो लागे हे, बनु मान प्यारो लागे हे, माये मोरी दशरथ राज कुमार, बनु मान प्यारो लागे हे, हे माये मोरी दशरथ राज कुमार, बनु मान प्यारो लागे। हाथी घोड़ा पाल राजा जनक जीरी पोड़े, बनु मान प्यारो लागे हे, हे माये मोरी राजा जनक जीरी पोड़े, बनु मान प्यारो लागे हे, बनु मान प्यारो लागे हे, बनु मान आछो लागे हे, माये मोरी दशरथ राज कुमार, बनु मान प्यारो लागे माये मोरी राज कुमार, बनु मान प्यारो लागे हे, ओ रतन जड़ी तरो से हरो हे, रतन जड़ी तरो हरो हे, माये मोरी कुंडल झलकत कान, बनु मान प्यारो लागे हे, हे माये मोरी कुंडल झलकत कान, बनु मान प्यारो लागे हे, बनु मान चोखो लागे हे, बनु मान आछो लागे हे, माये मोरी दशरथ राज कुमार, बनु मान प्यारो लागे हे, हे माये मोरी दशरथ राज कुमार, बनु मान प्यारो लागे हे, मोतियन चोक माए मोरी दशरथ राज